اور یہ بات ہم نے جو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو صحیفے نازل کیے ان میں بھی ہم نے یہ بات بیان کر دی اور ارشاد فرما دی کہ سب کچھ دنیا نہیں بلکہ آخرت کا گھر جو ہے محترم حضرات اس کو کمانے کی، اسے سنوارنے کی، اس کو بنانے کی کوشش کی جائے۔ اسے ہم نے مختلف انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا اور گفتگو یوں چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی بے ثباتی اور اس کے تمام چیزوں کو ملاحظہ فرما کر کم سے کم دنیا کو اختیار کیا۔ جیسا کہ میں نے ابھی دیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال تک کوئی موقع ایسا نہیں ملا کہ جو کی روٹی پیٹ بھر کر حضور علیہ السلام نے تناول فرمائی۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ کئی کئی دن خاکوں کے گزرے اور جب کچھ کھانے کے لیے آیا اور سائی آیا تو آپ نے سب کچھ اٹھا کر انہیں دے دیا۔ اس قسم کے کئی واقعات آپ کو احادیث مقدسہ میں ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا استعمال کم سے کم کیا۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ گفتگو میں آپ کو معلوم ہے یہ عرض کیا کہ حضور کا کھانا کتنا سادہ، بچھونا کتنا سادہ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما کر جب اٹھیں تو چٹائی کے نشانات حضور کے بازو پر بن جائیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ کیا ہم آپ کے لیے نرم و نازک بستر نہ لے آئیں؟ وہ اور ہم نے بادشاہوں کا ان کو دیکھا مگر حضور علیہ السلام نے اسے پسند نہیں فرمایا اور اسی کو پسند فرمایا، اور کبھی کبھی چرمی چمڑے کے فرش پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیتے اور حضور علیہ السلام نے نرم نازک بستروں کو استعمال نہیں کیا۔ بخاری شریف میں ایک جگہ حدیث آتی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یعنی وہ ان دنوں کو یاد کرتے کہ جب حضور علیہ السلام پر یہ سارے معاملات اور مسائل درپیش، ان کے صاحبزادے حضرت ابراہیم عبد الرحمن ابن عوف وہ روایت بیان کرتے کہ ایک مرتبہ ہمارے والد ماجی یعنی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ بلا مبالغہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کسی وجہ سے بحیثیت خلیفہ اگر انتخاب نہ ہوتا اور وہ اس پر راضی نہ ہوتے اور عہدے سے صبح دوش ہو جاتے کہ میں خلافت کو پسند نہیں کرتا وغیرہ، تو کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف کا مقام یہ ہے کہ یہ چوتھے خلیفہ ہوتے، یعنی اتنے مشہور اور معروف صحابہ کرام علیہم رضوان میں نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا، کہ حضرت عثمان اگر بار خلافت کو برداشت نہ فرماتے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا عزیزان گرامی انتخاب ہوتا۔ مشکاۃ شریف کتاب الصلاۃ میں بھی حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف امامت فرما رہے تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جماعت میں نماز پڑھی، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا امام وہ اگر نماز پڑھا اور حضور علیہ السلام اگر اس جماعت میں شرکت کریں، ہر اعتبار سے امام حضور ہی ہوں گے۔ جیسا کہ حضور کے وصال پر امام بخاری نے باب باندھا، کبھی ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق امامت فرما رہا، حضور علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا، صدیق اکبر نے دیکھا، وہ اپنے مصلی سے ہٹنے لگے، اشارہ فرما تم وہی ہو، اور صدیق اکبر کے برابر میں بیٹھ گئے۔ بظاہر امامت صدیق اکبر کر رہے لیکن جہاں حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوں ہر اعتبار سے امام حضور ہی ہوں گے۔ لیکن عبد الرحمن ابن عوف کو یہ شرف تو ملا، ان کے صاحبزاد ابراہیم روایت بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ابا نے روزہ رکھا، اور یہ حدیث میں تذکرہ نہیں کہ وہ روزہ کون سا تھا، لیکن وہ دن وہ تھے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان پر صعوبت، علم اور مصیبتوں کے دن ختم ہو گئے، ان کے رزق ان کے دسترخوان پر فراخی اور بڑی وسعت جناب پائی گئی۔ عبد الرحمن ابن عوف روزہ افطار کرنے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو آزاد جانتے ہم اور آپ غریب سے غریب آدمی بھی ہو تو آپ دیکھیے کہ جب افطار کا موقع آئے وہ کچھ نہ کچھ ایسی نایاب چیزیں اپنے سامنے رکھتا ہے۔ ایک تو غرض ہم جیسے دنیا داروں سے یہ کہ دن بھر کی بھوک اور پیاس کسی طریقے سے مٹائی جائے اور سارا اکٹھا ہی کھا لیا جائے، جتنا کہ گویا ظہر یا گویا دوپہر کے کھانے میں کھایا جاتا ہے۔ غریب سے غریب آدمی اپنا دسترخوان بڑے جناب نئے رنگین کھانوں سے مزین اور مرکب کرتا۔ عبد الرحمان ابن عوف کے سامنے جب دسترخوان بچھایا گیا اس نے طرح طرح کے کھانے، ایک سے ایک مشروب، ایک سے ایک چیز ہوگی جیسا کہ حدیث کے قرائن سے یہ معلوم ہوتا۔ حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے جب کھانے کو دیکھا، دسترخوان کو چنا ہوا دیکھا اور دنیا کی فراوانی دیکھی کہ اب دنیا ہم پر اتنی ٹوٹ گئی، اتنی فراوانی کہ ہمارے دسترخوانوں پر طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے اور طرح طرح کے جہاں مشروب ہیں۔ عبد الرحمان ابن عوف ان کھانوں کو دیکھ کر آپ نے اس کھانے سے افطاری نہیں فرمائی، کسی مشروب کو ہاتھ نہیں لگایا، کوئی کھانا آپ نے اٹھا کر نہیں کھایا۔ اور حضرت نے یہ ارشاد فرمایا جس کو ابراہیم بیان کرتے ہیں، فرمایا اب ہماری فراز اور دنیا کا یہ عالم، ہم نے وہ دور دیکھا اللہ اللہ کہ جب اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد جب جنگیں شروع ہوئی تو آپ جانتے نہایت غربت کا عالم، جنگ بدر، غزل بدر کو دیکھی کتنے نامتائب حالات میں عزیزان و گرامی غزل بدر ہوا، اسی طریقے سے غزل احد کو دیکھیے، وہ تاریخی اعتبار سے بڑا اہم غزوہ، یعنی غزل احد، اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر، ان کی شہادت کا عالم یہ حضور علیہ السلام کے صدر چٹا، اللہ اللہ، جے غزوہ بدر کے بعد ایمان لائے، ان کو قتل کرنے کے بعد یہ قتل کس نے کیا؟ حضرت وحشی، یہ بعد میں اسلام لے آئے، وہ حضرت حمزہ کے قاتل۔ ایک نظام قدرت ہے کہ سبحان اللہ، قاتل بھی جنتی ہو گیا، مقتول بھی جنتی ہو گیا۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد بھائی بہت سارے لوگ شہید ہوتے، اور بھی جنگوں میں لوگ شہید ہوئے، مگر ان کی شہادت کا انفرادی پہلو یہ ہے کہ ان کا سینہ چیرا گیا، سینہ چیرنے کے بعد دل نکالا گیا، اور ایک روایت میں کہ ہندانے دل کو چڑھا اور کلیجے کے ٹکڑے کیے، اور ایک روایت میں کہ اس کی بوٹیاں بنا کر اپنے گلے میں ہار پہنا، کلیجہ چما کر وہ کھانا چاہتی تھی مگر اس کے حلق سے نہ اترا۔ اللہ اکبر، جب حضرت حمزہ شہید ہوئے بے شمار روایتیں آپ پڑھیے، حضور اس قدر آپ غمگین ہوئے، شاید ہی کسی کی میت اور کسی کے انتقال پر حضور کو اتنا ملال میں صحابہ کرام علی رضوان نے دیکھا۔ صحابہ شہادت کے موقع پر جو حزن و ملال ہو تو اپنی جگہ، لیکن جب بھی حضرت حمزہ کی شہادت یاد آ جاتی تو حضور علیہ السلام کے چشمان کرم سے ایک اشک سیلاب جاری ہو جاتا۔ حضرت عبد الرحمان فرماتے ہیں، ایک تو دنیا کا عالم یہ تھا کہ جب حضرت حمزہ کو قبر میں اتارا گیا، اللہ اکبر، قبر میں اتارنے کے بعد ان کے لیے کفن میں جو کپڑا تھا وہ کیا تھا؟ ایک کمبل کا ٹکڑا، ایک کمبل کا ٹکڑا تھا۔ اگر اس سے سر ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتے، اگر پیر ڈھکا جاتا ڈھک دیے جاتے تو سر کھل جاتے، سر کھل جاتا۔ صحابہ حضور کی طرف مائل سے دیکھیں، حضور کیا فرماتے؟ وہ نے ارشاد فرمایا کہ سر کو ڈھک دو، اب پیر کھلے رہ گئے، فرما پیر پر ایسا کرو کہ گھاس ڈالو، پیر پر جناب گھاس سوکھی ہوئی پیروں کو ڈال دی گئی، پیروں کو چھپا دیا گیا اور کمبل سے سر کو ڈھک دیا گیا۔ عبد الرحمان ابن عوف یہ واقعہ بیان کرنے پر اس قدر روئے، اس قدر روئے کہ جو دسترخوان پر کھانے تھے ان میں سے بالکل بھی وہ نہیں کھا سکے اور سارا دسترخوان کو کھا دیا گیا۔ کسی نے سچ کہا کہ اہل اللہ کو ایسی پرہار اور جناب ایسی دشمنی اس دنیا سے ہے کہ ان دنیا جو ہے ان کے پاس کس قدر تنگ ہے بظاہی اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، اور دنیا داروں کے پاس دیکھیے تو دنیا کی ایسی فراوانی، حقیقت حال یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی دنیا کو پسند نہیں کیا، اور جیسا رب کریم نے انہیں رکھا وہ اسی میں راضی تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے محرم شریف میں تقریر میں یہ واقعہ بیان کیا جس کے راوی حضرت امام زہری، جو حدیث سکھ کے بہت بڑے امام ہیں زہری، بڑے متقی پرہیزگار حضرت زہری واقعہ بیان کرتے کہ ہم نے اہل اللہ کا معاملہ دیکھا، میں خلیفہ کے دربار میں کھڑا ہوا تھا، میں نے امام زین العابدین کو دیکھا کہ وہ ہاتھ میں ہتھکڑیاں پڑی، پیر میں بیڑیاں پڑی ہوئی، اس حالت میں خلیفہ وقت دربار میں ایک قاضی بن امام زین العابدین کو لایا گیا۔ امام زین العابدین اللہ اکبر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے۔ زہری نے جب ان کے ہاتھوں میں بیڑی ہتھکڑیاں دیکھی، پیروں میں بیڑیاں دیکھی، زہری سے دیکھا نہ گیا، انہوں نے ایک بہت محبت شفقت کی نگاہ میں دیکھ کر کے قرآن سے ایسا لگا کہ انہیں بڑا افسوس ہو رہا کہ امام زین العابدین اس حالت میں کھڑے ہوئے۔ وہ زارو قطار رونے لگ گئے۔ امام زین العابدین کی دین کے استقامت کا پہاڑ زہری کو جب روتے دیکھا، کہا زہری کیوں رو رہا، کیا تو یہ سمجھتا کہ ہم بالکل محتاج ہوں؟ اب تو اگر ہمارا مقام دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ۔ زہری حیران رہ گئے۔ امام زین العابدین نے آنن فانن میں چپکے سے ہاتھوں میں سے ہتھکڑیاں نکالی، بالکل ہاتھ ہتھکڑی میں سے نکالی، پیر بیڑیوں میں سے نکال دی، کہا زہری یہ ہے ہمارا مقام، اگر تجھے ترس آ رہا ہو نا ہماری حالت پر، یہ ہے ہمارا مقام، لیکن سن ہمارا رب اسی میں راضی، ہمارا رب کیونکہ اسی میں راضی، اس لیے آپ نے واپس ہتھکڑیوں میں اپنے ہاتھ ڈال دی، بیڑیوں میں اپنے پیر ڈال دی۔ تو معلوم ہوا اہل اللہ جس حالت میں بھی ہے سبحان اللہ وہ اپنے حال میں مگن ہے، وہ دنیا کو خاطر میں نہیں لاتے۔ بہت لمبی آپ کو فیرس ملے گی دو جماعت کے علماء، کیا مطلب دونوں اہل اللہ، کسی نے شاہی دربار سے رابطہ رکھا، اس لیے رکھا تاکہ بادشاہوں سے پیسے دیے جائے، نہیں اپنی دنیا بنائی جائے، نہیں ان کا مت میں نظر یہ تھا کہ شاہی دربار میں رسائی حاصل کر کے بادشاہوں کو اور جو خلیفہ ہیں ان کو صراط مستقیم پر قائم رکھا جائے۔ ایک طبقہ ایسا کہ بڑی بڑی ان پر آفت، بڑی بڑی پیش تکیں کرنے کے باوجود بھی انہوں نے دنیا کو ہاتھ نہیں لگایا، ان کا موقع بھی بڑا درست تھا کہ اگر اہل اللہ بادشاہوں کے دربار سے نفرت کر کے الگ رہے، بادشاہ گمراہ ہو جائے، لوگوں پر ظلم کرے، اسلام کے نفاذ میں رکھنا ہوگا، اس لیے ایک طبقہ ان سے متعلق ہو گیا اور ایک طبقہ جو تھا وہ ان سے اس قدر نالک۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کو دیکھیے، بڑے بڑے عہدے آج کل جس کو ہم کہیں چیف جسٹس یا وزیر قانون کا عہدہ دیا گیا، امام اعظم نے انکار کر دیا، میں اس عہدے کا اہل نہیں، انکار کرو۔ اس پر کئی واقعات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ عزیزان گرامی، دنیا سے نفرت کا عالم دیکھیے، آخرت کے فکر کا عالم یہ دیکھیے۔ منصور ابو جعفر نے ایک مرتبہ دربار یہ کہہ دیا کہ قسم خدا کی بو حنیفہ میں تجھے عہدہ قبول کروا کے رہوں گا۔ جانتے ہیں ابو جعفر آدھی دنیا کا مالک تھا، منصور کون نہیں جانتا، قسم خدا کی میں تجھے عہدہ دے کر کے رہوں گا۔ امام اعظم نے برجس کا درد اٹھا کر قسم خدا کی میں قبول نہیں کروں۔ ایک درباری نے کہا بو حنیفہ تم نے اتنی ضرورت کہ تم بادشاہ کی قسم پر قسم کھا رہے، یعنی تمہیں اتنی مروت نہیں کہ بادشاہ قسم کھا کر کہتا قسم خدا کی میں تمہیں عہدہ دے کر، اور تم بادشاہ کی قسم پر قسم کھا رہے، یہ حال تمہارا ہے؟ امام ابو حنیفہ سے دلائل میں کون جیت سکتا؟ امام اعظم نے ایسا شاندار جواب دیا کہ جتنے بھی دربار کے علماء مشائخ جتنے بمے منصور، کسی سے جواب نہیں بن پا او دربار کے علماء، تم میری بات سنو۔ وہ کیا فرمایا؟ قسم کا کفارہ دینا یہ تو بات کا ہے، میں اس بادشاہ کے مقابلے تو وہی بات نہیں، قسم کا کفارہ دینا میرے لیے مشکل کام ہے، لیکن بادشاہ کو قسم کا کفارہ دینے میں کیا حال، اس کے پاس کون سی کمی، لہٰذا میں قسم کا کفارہ نہیں دوں گا، بادشاہ قسم کا کفارہ دے، اور یہ کہہ کر دربار سے چلے آئے۔ آپ نے دیکھا ان کی طبیعت میں ان کا مزاج تھا کہ وہ سرکاری کوئی عہدہ قبول نہیں کرنا چاہتے، اور بڑی بڑی جناب شہرت اور بڑی بڑی چیزوں کو پکڑا، جن کے میں درجن واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ میں نے امام بخاری کے مشائخ کے حالات میں پڑھا، امام بخاری نے جن مشائخ سے حدیث اخذ کی، ان میں ایک مشہور امام تھے، اور ان کی طبیعت میں کتنا استغنا، کتنا استغنا، اللہ اللہ۔ پھر ایک واقعہ عرض کر کے میں آگے چلتا، کہتے ہیں کہ اس زمانے کا بادشاہ کا یہ واقعہ کہیں بخارا سمرقند تھا، اس زمانے کے بادشاہ کا شہزادہ ان محدث صاحب کے مکان پر آ گیا، اور اس کے خادم نے محدث صاحب کو آواز دینی شروع کی، صاحب باہر تشریف لائیے، شہزادے صاحب باہر آئے ہوئے ہیں۔ امام صاحب اتنی نان سے اندر آرام فرما رہے، جب بہت زیادہ اس نے شور مچا، ارے تمہارے دروازے پر شہزادہ اور تم ہو کے باہر نکل ہی نہیں رہے، اندر ہی کیسے ہوئے؟ امام صاحب جلال میں باہر نکلے، اور انہوں نے کیا کیا، آپ نے دیکھا کہ تہبند جب باندھا جاتا تو اس کے دو گرے اس طریقے سے گھرتے جاتے۔ امام اپنے زمانے کا محدث باہر آیا، اور آنے کے بعد نے دروازہ غصے میں کھولا، اور درزدار آواز میں اپنی تہبند کا ایک سرا نکال کر دکھایا، اور اس نے سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے جو نکال کر بتایا، فرما بتاؤ جو آدمی اس طرح تناس کرتا اور اس کے سوا اپنے رب سے مانتا بھی نہیں، اس کا بادشاہ سے کیا مطلب، اس کا شہزادے سے کیا مطلب، اپنے تہبن سے درست کیا سمجھ، نکل گیا یہاں، میں خود سے ملاقات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، اور غصے میں دروازہ بند کر دیا۔ شہزادی کی شہزادی کھڑی رہ گئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ بادشاہ وہ تھا یا یہ، وہ بادشاہ تھا یا یہ کہ جنہوں نے دنیا کو ترک کر کے سو کی روٹی کو دکھا کر کہا کہ میں کوئی اس سے زیادہ اپنے رب سے دعا بھی نہیں کرتا کہ مولا مجھے کوئی اچھا سالن دے دے، بہترین روٹی اور بریانی دے دے، جو اتنے سے قناعت کر سکتا اور اس کے سوا اپنے رب سے نہیں مانگتا ہو، اس کا بادشاہ سے کیا مطلب ہے اور اس کا شہزادے سے کیا مطلب، سب نکل جاؤ یہاں سے، میں تو تمہارے جیسے لوگوں سے ملنا بھی پسند نہیں کرتا، اور دروازہ بند کر دیا۔ غصے میں شہزادے کی شہزادیت کھڑی رہ گئی۔ میں نے بعض بزرگوں کے بات یاد، بلکہ مجھے یاد پڑتا، میں نے کشکول محدود حضرت باپا گنبش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے، کہتے ہیں ایک اہل اللہ ایک فقیر سے بادشاہ سے ملاقات ہو گئی، اور ملاقات میں بادشاہ نے کہا فقیر صاحب بڑا اچھا موقع ہے، مانگ لو جو چاہیے۔ اوہو فقیر کا استغنا عالم یہ تھا کہ اس نے ذرہ برابر بادشاہ کی تعظیم اور تکریم بجا نہیں لائی، اور اس کے بعد میں سر اٹھا کر امام غزالی رحمت اللہ علیہ کیمیائے سعادت میں ایک جگہ غرور اور تکبر کے بیان اس حدیث کو نقل فرمایا کہ حضور ارشاد فرما، جب کوئی غرور اور گھمنڈ والا آدمی تمہارے سامنے آ جائے، اس کے سامنے تکبر کرنا عبادت ہے، کیا مطلب، کوئی دنیا دار تمہارے سامنے آ جائے اس سے دبو مت، اس متکبر کے تکبر کے بھو پر تماشا مارنے کے لیے تم بھی تکبر کرو، اس موقع پر تکبر جائے۔ ایک اور حدیث میں ہم نے فتح مکہ میں پڑھا، حضور علیہ السلام بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے، اس سردار کچھ لوگ دیکھ رہے مسلمانوں کے ایک موقع پر، حضور نے فرمایا اکڑ کر چلو، یہ چال اللہ کو ناپسند ہے، مگر دشمن کیونکہ دیکھ رہے ہیں لہذا یہ چال آج اللہ کو پسند ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر آدمی کو یہ حق کی ہدایت میں بتایا جاتا کہ جب تم اس کا بیت اللہ شریف کا طواف کرو تو تین پھیرے میں رمل کرو، اکڑ اکڑ کے چلو، یہ ادا اللہ کو دوسری جگہ تو ناپسند ہے مگر یہاں تو اس کے مصطفیٰ کی ادا ہے، اس لیے اکڑ کر چلنے کو اللہ نے عبادت بنا دیا۔ بادشاہ نے فقیر سے کہا موقع بڑا مناسب ہے، کچھ مانگ لے۔ داتا جنبش علی حجیری فرماتے فقیر نے بڑے استغنا کی حالت میں ایسا جواب دیا، میں سمجھتا ہوں بادشاہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ فقیر نے کہا میں تو اپنے غلاموں سے کچھ نہیں مانگتا۔ انہوں نے کہا یہ کیسا فقیر، کہنے لگے میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کچھ نہیں مانگتا، بادشاہ اپنے غم میں تھا تو فقیر مجھ سے کہے گا مکان بنا دو، فقیر کہے گا اتنے دینار، فقیر یہ کہے گا کہ اتنے درہم مجھے دے، انہوں نے کہا میں تو اپنے غلاموں کے غلاموں، یعنی یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ تو میرا غلام، میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کچھ مانگتا ہی نہیں۔ اوہو، بادشاہ کہنے لگا مسئلہ تو سمجھا جائے کہ میں اس کے غلاموں کا غلام سب سے بن گیا، دنیا جانتی میں تو بادشاہ کروں کر کا مالک، میں کوئی حکم نافذ کر دوں تو وہ جناب میری سلطنت کے درمیان کسی میں اس کرنے کے مجال نہیں، اور یہ بھی آدمی ہے کہ مجھ سے کہتا کہ میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا بھائی فقیر کہا ذرا سمجھا تو دو میں تمہارے غلاموں کا غلام کیسے ہو گیا۔ فقیر نے کہا سن، تو میرے غلاموں کا غلام اس طریقے سے ہے کہ میں نے حرص ہوا تما کو اپنا غلام بنا لیا۔ تو اس پر بتا وہ حرص تما اور لالچ کا غلام ہے یا نہیں، تو بتا میں نے حرص ہوا اور تما کو اپنا غلام بنا لیا، تو ان کا غلام ہے تو میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کیا مانگوں گا، جا اپنا راستہ نا۔ اللہ اکبر، آپ نے دیکھا طبیعت کا استغنا، کیوں کے ذہن میں یہ بات موجود تھی، فلاں درخت و خیروں وہ اب کا بڑی سے بڑی خاص بات کی بادشاہ فقیروں کے نزدیک وہ کیا۔ میں نے ایک حکایت میں پڑھا، بات بہت قاعدے کی ہے، سمجھ میں آ جائے، یہ ساری دنیا کی سلطنت بادشاہ بھی آپ کو مل جائے، آخرت کے مقابلے میں وہ ایک مچھی کے پر کے برابر بھی۔ ہارون رشید آج ہی دنیا کا مالک اللہ اکبر، اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو روح سمرپن بہارا کا تو اس کی حکومت کی وقت، اتنی بڑی حکومت کا مالک بیٹھا ہوا، اسے پیاس لگی، اچانک اس نے پانی کا گلاس مانگ لیا، خدان سے کہا ذرا پانی پلاؤ، خادم گلاس لے کر آ گیا۔ علماء جیسا کہ میں نے عرض کیا اس شاہی دربار کے کئی رہتے ان کی ہدایت کی جائے، ایک بہت بڑے عالم دین اس کی کرسی کے قرب دیوار میں جلوا کر، ہارون رشید جب پانی پینے کے لیے گلاس منہ سے لگاتا، اس عالم دین نے ہاتھ کو روک لیا، ان کا بادشاہ سلامت ذرا ٹھہر جائے۔ بادشاہ سلامت عالم دین کی گفتگو سن کر پانی پینے سے رک گئے۔ اس عالم دین نے کہا بادشاہ سلامت یہ بتائیے، اگر یہ پانی کا گلاس آپ کو نہ ملے اور آپ کی پانی نہ پینے کی وجہ سے موت واقع ہو رہی، آپ ایمانداری سے بتائیے کہ اپنی سلطنت کا کتنا حصہ آپ دے دیں گے پانی کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہارون رشید ایک پڑھا لکھا آدمی تھا اور بہت زیادہ دین سے واقف تھا، بڑے بڑے علماء سے بحث و آباز کیا کرتا، اس نے سوچ کر کہا اس عالم دین سے بولا اگر یہ پانی کا گلاس مجھے نہ ملے اور بادشاہ سلامت کی موت واقع ہونے والی ہو پانی نہ پینے کی وجہ سے، اس عالم دین کا قسم خدا کی میں اسے آدھی حکومت دے دوں گا، آدھی حکومت دے کر پانی کا گلاس حاصل کر لوں۔ بس انہوں نے کہا حضرت آپ پانی پی لیجیے۔ جناب ہارون رشید نے پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد عالم دین نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑا، کہا بادشاہ سلامت ایک مسئلہ اور بتا دیجیے، ابھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پانی کا گلاس نہ ملے تو میں آدھی حکومت دے کر پانی کا گلاس حاصل کر لوں گا، اب ذرا یہ بتائیے یہی پانی اگر آپ کے بدن سے نہ نکلے، یعنی مطلب آپ پیشاب بند ہو جائے، آپ جانتے ہیں جب پیشاب بند ہو جائے تو کتنی اذیت ہوتی ہے، اللہ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صحبت سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھ۔ یہ بتائیے یہ پانی اگر آپ کے جسم سے نہ نکلے اور جسم سے نہ نکلنے کی صورت میں آپ سب کا اذیت اور حضور ملال میں ہو تو آپ حکومت کا کتنا حصہ دے کر کے اور اس سے فراغت حاصل کریں۔ ہارون رشید نے کہا میں آدھی حکومت دے دوں گا تاکہ میری جان بچ جائے۔ اس عالم دین نے بھرے دربار میں کہا بادشاہ سلامت یہ ہے آپ کی حکومت کا عالم، یہ ہے وہ آپ کا کرو کر، اللہ کی ایک نعمت ایک گلاس پانی کے برابر بھی آپ کی حکومت نہیں، اگر یہ نعمت آپ کو نہ ملے تو آدھی حکومت گئی، اور یہ پانی آپ کے بدن میں جانے کے بعد اگر یہ آپ کے بدن سے نہ ملے تو آدھی حکومت گئی، یہ ہے پوری حکومت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت جو ایک گلاس پانی کے برابر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے دنیا کی بے سباتی اور اس کی بے حربی کا عالم، کتنی بڑی حکومت کی قیمت عزیزان گرامی یہ ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ بڑی سے بڑی قوت اور طاقت جو ہے وہ بالکل بیکار اور لغو ہے، اسی لیے فرمایا گیا علماء کرام کو کہ دنیا داروں سے دور رہے، ایک پہلو تو وہ جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، اور دنیا دار کے پاس کبھی اپنی حاجت دے کر حید اللہ کبھی نہیں گئے. ہاں کون تھے وہ جو بادشاہوں کو سدھارنا چاہتے؟ ہم نے اپنے استاد کتاب میں میں نے نہیں پڑھا کہ ہمارے استاد علامہ عبد المصطفی اظہری جو 50 سال تک بخاری شریف پڑھاتے رہے, ان سے ہم نے سنا کہ حضرت امام ابو یوسف طالب علمی کے دور, طالب علمی کا دور تھا, غربت کا دور تھا, اللہ اکبر, امام ابو یوسف کچھ پڑھ لیے, مسئلے مسائل جاننے لگ گئے, بھوک نے ستایا تو ایک مرتبہ کسی صفائی کی دکان پر چلے. سبحان اللہ, صفائی کی دکان پر جا کر انہوں نے کیا کہا؟ بچپنا تھا ابھی ذہن میں پختگی علم اور خیرت کی نہ تھی, صفائی سے کہا, بھائی صفائی تو کچھ دینی مسئلے مجھ سے پوچھ لے اور ایک پاؤں دوست دے دے, تو دینی مسائل مجھ سے پوچھ لے جس میں تو الجھا ہوا, پر ایک پاؤں دوست مجھے دے دوں گا. نکل یہاں سے بڑا آیا مسئلے بتا کر دوست لینے والا, گھٹکار دیا امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ. اب گئے امام صاحب کے پاس, کہا حضور یہ مسئلہ میرے ساتھ ہوا. امام اعظم نے اپنے شاگرد کو سمجھانے کے لیے ایک پتھر دیا, ابھی میں اس کا ترجمہ پتھر کروں گا, ایک پتھر دیا اور پتھر دینے کے بعد کہا کہ تو ایسا کر کے یہ لے کر کسائی کے پاس جا. وہ گئے کسائی کے پاس, اس نے پتھر دیکھا, انہوں نے کہا لے لو یہ تو پتھر, کیا ذرا اور دکانوں پر دکھا دے پرچوں. سب نے وہ پتھر دیکھا, انہوں نے کہا لے جاؤ یہاں, اس کی کیا قیمت؟ واپس آ گئے امام ابو یوسف, کہا استاد کہا وہ تو کوئی دیکھنے کی بھی تیار نہیں اس پتھر کو. فرما اچھا اب تو ایسا کر فلاں بازار میں فلاں دکان پر جا, فلاں دکان پر جا کر یہ پتھر دیکھا. وہ جوہری کا پتہ بتایا امام ابو حنیفہ. امام ابو یوسف جناب یوں سمجھ لیں کہ جوہری بازار میں گئے اور جو دکان امام ابو حنیفہ نے بتائی وہاں پتھر بتایا کہ بھائی یہ پتھر کی قیمت تو دیکھو. یہ کیا جوہری نے پتھر دیکھا اور اس فقیر بچے کو دیکھا, پتھر کو دیکھا, اسے دکھنے سے پہلے تو یہ بتا یہ تیرے پاس آیا تھا؟ ان کا یہ میرے استاد ابو حنیفہ نے بھیجا. فرمایا یہ تو بہت بڑا, بہت ہی بڑی قیمت کا پتھر ہے, یعنی یہ تو ہیرا, تیرے پاس کہاں سے آیا؟ ان کا بس واپس کر دو, میرے استاد حکم یہی تھا. یہ پتھر لے کر امام ابو حنیفہ کے پاس گئے. امام ابو حنیفہ نے فرمایا ابو یوسف کو سمجھے تم علم و فضل کو لے کر دنیا داروں کے پاس گئے کہ چلو تجھے نماز کے مسئلے مجھ سے پوچھ لو, ایک پاؤ گوشت دے دو. ارے ہیرے کی قدر جوہری جانتا, ان ظالموں کو کیا پتا کہ تمہارا علم و فضل کا کیا مقام. امام اعظم نے فرمایا تو آج صفائی کے پاس دینی مسائل لے کر گیا کہ ایک پاؤ گوشت مل جائے, تو دیکھنا ایک وقت آئے گا کہ تو تو یعقوب کے گلاس میں سالو نہ پیے گا. یہ بات میں سمجھتا ہوں برس آبرس پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نے کہی. امام اعظم نے اپنے شاگرد کی فقیری کو دیکھا, ہم نے کتابوں میں پڑھا وہ بہت غریب برادری سے ان کا تعلق تھا. ایک روایت تو یہ ہے کہ ان کی برادری دھوبی کا کام کرتی. امام ابو حنیفہ نے ان کی ذہانت کو دیکھ کر ان کو وظیفہ دیا, ان کے والدین کو وظیفہ دیا اور سب کو پورے خاندان کو پالا. وہ جانتے تھے کہ علمی کمالات علمی جوہر میں اسی پیشانی میں دیکھ رہا ہوں, یہ کہکشا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. پورے خاندان کو امام ابو حنیفہ نے پالا. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر دولت دے تو دین کماؤ. امام ابو حنیفہ نے ساری دولت اپنے شاگردوں پر خرچ کر دی, کتابوں پر خرچ کر دی, مدرسوں پر خرچ کر دی اور خود کچھ بھی نہیں رکھا. امام صاحب کو دنیا سے تشریف لے گئے. اب جناب ہارون رشید کو اپنے یہاں چیف جسٹس کی ضرورت پڑی کہ جو سارے دینی مسائل کو ان کی پوری مملکت میں ان مسئلوں کو حل کرے. انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ امام ابو یوسف کو طلب کیا, ان سے انٹرویو کی لی کہ تمہیں قاضی القضاء بنایا جانے والا, یہ جب ہارون رشید کے دربار میں موجود تھے تو ان کی ضیافت کے لیے یعقوب کے گلاس میں فالودہ آیا. دیکھو آج وہ دور کہ تم یعقوب کے گلاس میں فالودہ پی رہے ہو, یہ صرف اس لیے ہے کہ تم نے دنیا کو فراموش کر دیا اور آخرت کی تم نے فکر کی، اور بیٹھ کر امام اعظم ابو حنیفہ کی چہت اور بوریت علم حاصل کیا، تو امام ابو حنیفہ یہ شاگرد کا مقام اتنا بلند کہ اتنی بڑی سلطنت کے وہ عزیزان گرامی چیف جسٹس بنے۔ آج کل کے جتنے لوگ انکم ٹیکس کا کوئی آدمی اگر یہاں موجود ہو، انکم ٹیکس کے بڑے بڑے محکمے بھاوے، امام ابو یوسف کی کتاب الخراج کا مطالعہ کریں، تو سلطنت عباسی کو انکم ٹیکس اور جناب کیا کہتے ہیں چونجی اور جناب خراج کا وہ نظام دیا کہ آج کل کے دنیا دنگ اور حیران ہوں گے۔ اس پرانے دور میں ٹیکس کا نظام دینے والے حضرت امام ابو یوسف ہیں، تو ان کی کتاب کو آج اگر پڑھ لیا جائے تو سلطنت اسلامی اگر قائم ہو پورا پورا استفادہ ان کی کتابوں سے حاصل کر سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی شرح، پھر اس کے بعد جو لوگ ان سے مسائل خفت کیے، غرض یہ کہ بہت بڑی عزیزان گرامی داستان ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا، ابھی باتیں بہت ہیں وقت ساتھ نہیں دے رہا، تم نے سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا، ارے ایسا نہیں ہے، بل آخرت کو خیر وہ اب تھا، ہمیشہ باقی رہنے والا گھر تو آخرت کا ہے۔ اب آئیے ہم صرف آخر تمام پہلو سے صرف نظر کرتے ہوئے دو تین باتیں عرض کرتے ہیں کہ ساری زندگی کا نظام اور دنیا کا نظام جو ہے وہ آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے گا۔ کہتے ایک شخص نے ایک خواب دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزے پیدا کیے جو خواب کی تعبیر ایسی دیتے کہ سبحان اللہ مینو ان۔ اور اس نے یوسف علیہ السلام نے جو شہرت پائی وہ کون نہیں جانتا، سورہ یوسف کو پڑھیے۔ اور اس امت مسلمان خواب کی تعبیر کا علم دینے والے سب سے بڑے امام محمد ابن سیرین ہیں، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خواب دیکھا تو انہیں سے تعبیر معلوم کی کیا ہے، وہ بہت لمبے گویا بہت بڑے واقعات۔ محمد ابن سیرین کی کتاب بھی ہے تعبیر الرؤیا عربی، اس کو پڑھنے سے پتا لگتا ہے کہ اس فن سے وہ کیسے امام گزرے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا، توجہ کیجیے، ساری دوستوں کو اسی پر ختم کر دے۔ ایک نے خواب بیان کیا، میں پھر سے کہ حضور میں نے خواب دیکھا، توجہ کیجیے خواب پر، ایک میدان، اس میدان میں ایک شیر میرے پیچھے لگ گیا اور میں بھاگ رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں اپنی جان بچانے، اچانک میں دیکھتا ہوں جنگل میں ایک درخت، میں درخت کے اوپر چڑھ گیا، شیر سے جان بچانے کے لیے میں درخت سے پھر ٹہنی پر چڑھ گیا، اس کی ایک نازک ٹہنی کو پکڑ کر میں لٹک گیا اور میں اتنی نان کر لیا کہ شیر کے پنجے سے اب میں نکل گیا، اتنی نان کا سانس لیا، ٹہنی پکڑ کر جب نیچے دیکھا تو دیکھا ایک کنواں، یعنی اگر یہ گرے سیدھے کنویں میں جانے، کنویں میں جب جھانک کر دیکھا ایک ہستہ منہ کھڑے ہوئے حضرت کے ٹپکنے کا انتظار کر رہا، حیران ہو گیا تھی، کس نے سوچا کہ کہیں کو مضبوط پکڑ لیا گا تاکہ جب تک کہیں پکڑے رہو اس تب تک سے جان بچی رہے۔ اطمینان سے کہیں کو مضبوط پکڑ کر جب کہیں کے اوپر دیکھا، بڑا عجیب منظر تھا، ایک سیاہ اور ایک سفید چوہا، دو چوہے اس کہیں سے پورے درہ، جس پر ان کا پورا وزن لگا اسے پورے درہ۔ اب چوہوں کو دیکھ کر، نیچے دیکھ کر، شیر کو دیکھ کر اچانک حیبت میں آنکھ کھل جاتی، میں پھر سے کہا میں نے یہ خواب دیکھا، بتائیے اس کی کیا تعبیر ہے، آپ اس تعبیر کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر مان لیا جائے کہ ایک فرضی واقعہ ہوگا، یہ کسی نے فرضی خواب لکھا ہو ہماری ہدایت کی، مگر اس میں ہمارے لیے بڑی ہدایت، اس مبر نے کیا بہترین ترجمہ کیا، کیسی شاندار تعبیر کی، کہا میرے عزیز جو تم نے میدان دیکھا ہے وہ ہے دنیا، جو شیر تمہارے پیچھے دوڑا وہ ہے تمہاری موت، وہ تمہارے پیچھے دوڑ رہی ہے، بس جب بھی تمہاری عمر مکمل ہو جائے وہ تمہیں دبوچ لے، اور پھر اس جنگل سے تم نہیں چھوٹ سکو۔ اب تم نے شیر سے بچنے کے لیے کیا کیا، ایک درخت پر چڑھ گئے، یہ درخت تمہاری زندگی کا درخت ہے، تم نے نیچے جو جھانک کر کنواں دیکھا وہ تمہاری قبر ہے، کنویں کے اندر جو اژدہا منہ کھولے ہوئے تمہارے آنے کا انتظار کر رہا وہ ہے عذاب قبر۔ میں کہا حضور یہ جو چوہے میری کہنی کو پورے گرہ، فرما یہ ہیں رات اور دن، جو تیری زندگی کے ٹہنی کو کھرید رہے ہیں. ایک رات گئی سمجھ لو عمر میں ایک رات ختم ہو گئی, ایک دن گزر گیا سمجھ لو کہ عمر کی ایک رات ایک دن ختم ہو گیا. جو گھڑی کی سوئی آگے بڑھ رہی, یقین جانیے پیچھے نہیں آئی, یہ موت کی جانی رات کو لے کر جا رہی, ایک منٹ بھی گھڑی پیچھے نہیں ہوگی. اور یہ رات اور دن جتنے گزرتے جائیں, ایمان سے کہو بھائی اتنی زندگی کم ہو رہی ہے یا نہیں؟ ہم اخبار میں پڑھتے ہیں دنیا داروں کا حال افسوس ہوتا ہے, عجب تماشا ہے. آتا ہے جناب فلاں صاحب کی عمر 60 برس ہو گئی, 60 پاؤنڈ کا کیس کٹ رہا تلوار سے, موم بتی جلائی جا رہی پھول کر, وہ جناب تالی بدری بھائی سبحان اللہ, آج 60 برس کے ہو گئے. ارے تمہیں تو یوم انتخاب منانا چاہیے جب 60 برس کے ہو جاؤ, تم 50 برس کے ہو جاؤ تو بڑھائے سال گراہ کے بدا, تمہیں تو یوم حساب منانا چاہیے کیونکہ 60 برس یا 50 برس اللہ کی طاقت میں گزرے یا نہیں, اس کی نافرمانی میں گزرے یا اس کی جناب ناراضگی میں گزرے. آئندہ جو دن ہے کم سے کم اس میں تو سامان کر لے اپنے جناب آگے رکھتا. اور یہی دعوت رب کریم نے تمہیں دی ہے, ارشاد باری تعالی ہوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر آدمی ایک مراقبہ کرے سوچے کہ آج اگر اس کی آنکھ بند ہو جائے تو اس نے اپنے آگے کچھ نجات کے لیے بھیجا, کیا کوئی سامان مغفرت ہے؟ معلوم ہوا یہ سب کا سب ہوتا ہے, لیکن وقت ہو گیا. آپ سے کہوں گا میں, یہ مت سمجھیے کہ میں نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ آپ اپنے مکان کو چھوڑ دیجیے, آپ اپنی دکان کو چھوڑ دیں, سارے کاروبار بند کر کے بیٹھ جائیں. نہیں, مولانا روم اس کا فیصلہ یوں سناتے, میرے عزیز دنیا کو جاننا چاہتا ہے تو کیا, یہ دولت یہ دنیا نہیں, یہ زمین دنیا نہیں, یہ مکان یہ بنگلے یہ تجارت یہ کرے سب یہ دنیا نہیں. چیز تو دنیا اب خدا غافل ہوگن. ارے دنیا اس کا نام ہے جو تجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے. اگر تیری تجارت تجھے اللہ کی یاد سے غافل کر, سمجھ لے کہ یہ دنیا. تیری اولاد اگر تجھے اللہ کی یاد سے غافل کر, سمجھ لے کہ یہ دنیا ہے. تیرے مکان اور محلات اگر تجھے اللہ کی یاد سے غافل کر, سمجھ لے کہ یہ دنیا ہے. ہاں, دنیا میں رہ کر دنیا کو ترقی دار, ہمیشہ آخرت کی فکر کی دار. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قابل بریلوی تھے, اس شعر پر عمل کیا جائے کہ سبحان اللہ, کہ کام کو نہیں دیے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم سے کروڑوں گرو.